Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nasza miłość ma skrzydła. Kleszcz, Incarnations na dzień dobry, dziś w budziku. 4 po 4, w tym przedświątecznym tygodniu, czas na naszą piosenkę dnia. Tak usiedli do stołu razem, zamiast zatruwać się jadem z gazet, zamiast zatradzać się gazem,

just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but także na dzień dobry, na chwilkę przed rozgrzewką korespondencyjną. Budzik @polskieradio.pl, mailowo 2273 telefonicznie i smsowo 71335. A zatem poniedziałkowe, przedświąteczne, trzy szybkie, ciach, ciach. May Quinn i Robert Plant na Dzień Dobry w Budziku. Na Dzień Dobry w Budziku telefonicznie pan Piotr z Katowic jedzie na wczesnoporanną szychtę. Tak to ujął nasz słuchacz w Katowicach i okolicach. Minus jeden. Pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowy od pana Andrzeja ze Skoczowa, który melduje swoją obecność i podpisuje listę o budzności poniedziałkowej. W Skoczowie za oknem skrupulatnie wyliczone 1,3 powyżej. Pan Andrzej ze Skoczowa jako pierwszy dziś. Mailowo, a smsowo pan Kazik z Opolskiego. No tak podpisane. Kazik z Opolskiego informuje, że minus 3 pada śnieg. No i napadało przez całą noc koło 10 centymetrów w Opolskiem dziś. Pierwszy sygnał smsowy od pana Kazika. Bardzo pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów, czy krajowych, czy zagranicznych już za kilka chwil. Te drogowe i pogodowe wieści także od państwa, nie tylko krajowe. 18,5 minuty po godzinie 4, za chwilkę powitanie nowego dnia i karteczka z kalendarza. A to taki czas między nocą a dniem, że może dopaść nas, no właśnie, bezsenność. Hotel ten znam, muszę go znać. Sufit ten sam i nie mogę spać. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo się tkni. Zgniata mnie gniot, marność mnie, nuda mnie mgli, nudzi mnie splin. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, rozumiałabyś, jak bardzo mi się tkni. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo mi się tkni. 16, 17, 18, no i już 18 dzień grudnia przed nami. Szybciusieńko czas spędzi, nawet jeśli to czas bezsenności. Woło za nami, poniedziałek. Przed nami słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15, a dzień potrwa niecałe 8 godzin. No i dochodzimy do tegoż najkrótszego, już nie jednego, a najkrótszego dnia w roku. Imieniny Laurencji, Bogusława, Gracjana i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. To przed nami, oczywiście składając najlepsze życzenia, pamiętamy nie tylko o solenizantach, także o jubilatach, a do nich to, czy po nich to, będziemy sięgać także w muzycznym kalendarzu, a to już za nieco ponad godzinę. Za 2 minuty z wąsem wybrane wydarzenia z historii. Krzysztof Zalewski, Stary Przebój w nowej, odświeżonej wersji. 26 po czwartej. Budzikowe kalendarium. 3 wybrane wydarzenia z historii z 18 grudnia. W 1919 roku zmarł Sir John William Alcock, amerykański i brytyjski lotnik, który wraz z pilotem Arthurem Brownem pierwszy przeleciał Atlantyk na dwusilnikowym płatowcu i za ten wyczyn obaj piloci otrzymali tytuły szlacheckie. W roku 1929 urodził się Józef Głęb, kardynał prymas Polski, zmarł w roku 2013, a 15 lat temu zmarł Jan Łomnicki, reżyser i scenarzysta filmowy, twórca wielu fantastycznych filmów, m.in. akcji Pod Arsenałem, Wielkiej Wsypy czy serialu telewizyjnego Dom. Dziś 15. rocznica śmierci Jana Łomnickiego. 3 daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza muzycznego, a to już za niecałą godzinę. A za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Christine McVie i Lindsay Buckingham. Na dzień dobry, także o 4.30. No jako, że punkt w pół do piątej, czas na prognozę pogody. To pan synoptyk o tym, że ranek w centrum i na północy mglisty. Widzialność może spaść ledwie do 300 metrów, a więc prosimy o szczególną ostrożność w centrum i na północy. A w dzień pochmurno we wschodniej połowie kraju oraz w górach będzie padał śnieg. W pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. W ciągu dnia miejscami przejściowo także rozpogodzenia. Wiatr słaby, zmienne ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. A na termometrach, tak to przyjmujemy, w najcieplejszym momencie dnia. Dziś od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie. Zero w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura do plus 1 na południu i zachodzie. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki. Pierwszą w tym tygodniu, jakby nie było, poniedziałkową rozgrzewkę w naszym cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pamiętam, gdzie jesteś? Gdzie jestem? Kto zęby nam przytępił? Jak gęsi, jak gęsi. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć, nieśmiałe pierwsze próby. No, spokojnie, jeszcze drugie i trzecie nagranie z rzędu. Będzie około 6 minut na to, by odszyfrować, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, wykonawczyń. 7-1-3-3-5, traktujemy to śmiertelnie poważnie, choć z drugiej strony oczywiście jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Co łączy trzy nagrania? 7-1-3-3-5, drugie i trzecie z rzędu już teraz. Otwieram, staje się świat, nade mną niebo, przede mną sad. Jabłek zielonych, zapach i smak, i wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem gwiazdą, ziarem kilku psy drzew, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ściną myślącą wśród prac. Ale jestem, jestem iskrą i wiatru powiewem, sługą światła, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która chce ścignąć wieczór. Nadstawiam, słucham jak gra muzyka we mnie, w muzyce ja, nim wielka cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas. Pięknie żyć w zachwycie, życie zdarza się raz. Jestem piaszku, ziarem, tym precyzem, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ścieną myślącą wśród prac. Ale jestem. Życie jest drogą, życie jest snem, a co będzie potem, nie wiem. Wiem, o nic nie pytaj, dowiesz się, gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem piasku, ziarem, piętle cyprzem, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród traw. Ale jestem, ważne jest to, nie czas, ale jestem. Trzy na raz.

Za oknem biel, w domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie, dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe, nowe, nowe, nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Od teraz z tobą każdy nowy rok. Za oknem grad, w domu strach, przed samotną nocą. Bo wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, tu w przyszłości zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. I nowy rok. No, nowy rok to już właściwie za kilka chwil. Do Radomia z Opola z budzikiem. Co za poniedziałek? Ciepło. 0 stopni to pan Jarek. Kłaniamy się nisko. Szerokości życzymy. Co za poniedziałek w pracy od 4:00. Herbata się grzeje. Śniegu brak. Za oknem 0. Pan Marcin z Poręby. Sygnał od pani Iwony z Nysy. Poniedziałek to ciężka sprawa, ale udało się wstać. Za oknem -2. Samochody lekko oszronione, ale chodniki jezdnie czarne, aby tylko nie było ślisko. Tak pisze pani Iwona z Nysy. Sygnał bezsenności od pana Bogdana z Gliwic. Tak to często bywa. Bezsenność. Pewnie to wina trybu pracy. Pracowałem kilka lat same nocki. Zresztą lepiej mi się myśli, pracuję, żyję właśnie w nocy. Tak rozpoczyna swój tekst w listu pan Bogdan z Gliwic. Kłaniamy się nisko. Pan Darek Zimnolubny z Bolesławca o tym, że piękna zima, u mnie -2 i śnieg. Super. A prognozy jakie są? No takie, że będzie pan zadowolony. Sygnał od naszego, jak to się tytułuje, ośmielonego słuchacza pana Erwina. Kłaniamy się. Sygnał od pana Pawła o tym, że choinka już ubrana. Uszanowanie wszystkim rannym ptaszkom. Odkłaniamy się. Częstochowa też na nas uchu. I pani Bożena, no to dziś rowerkiem już nie do pracy, bo chłodno i ślisko. Jurek, żeglarz, też jest z nami. Pozdrawiamy panie Jerzy i pan Marek Kłania się nisko z Nowego Sącza. Minus 3 i bez śniegu. To sygnały, które napłynęły w ostatniej chwili. Krajowe, a zagraniczne to już za momencik. Teraz Niestety i Element za 11.05. I znowu jestem sam, tylko ja, no i szum. Wiem, że cały czas lekko tak sunę w dół. Który to już raz piję sam, gubię się. Który to już raz nie ma ciebie, kocham cię. Przecież cały świat to nie ja, pada deszcz. Jesień ma twój kształt, profil twój daje sens. Chyba jeszcze raz duży łyk tego chcę. Który to już raz nie ma ciebie, nie ma mnie. Nie wiem jak i skąd jestem tu. Nie wiem co dzieje się jeszcze nie. Może ktoś tak jak ja szuka wciąż. Może to nasza moc. Niestety, niestety, niestety, niestety. Nie wiem jak i skąd jestem tu. Nie wiem co się. Jeszcze nie. Może ktoś tak jak ja szuka wciąż. Może to z Danii, pan Sebastian na nasłuchu, pan Robert z Nowego Jorku, pan Tomek z Al-Dżubail nad Zatoką Perską, 23-24 stopnie, ale z rana tylko 8 odczuwalne i lekki wiatr z południa. Pani Iwona z Hanoweru informuje, że pada śnieg i trójeczka z plusem, kawa się nadawa i jeszcze Wiedeń, nasz europejski podróżnik, pan Stefan, także podsyła dokumentację fotograficzną, jak przedświątecznie wygląda stolica Austrii. Kłaniamy się nisko, życzymy przyjemnego odbioru. Za 7 minut 5. prognoza. 23-24 stopnie. A w dokumentacji fotograficznej także od pana Tomka te gorące życzenia i odliczenie. Jeszcze 3 dni pracujące w tym roku i wakacje świąteczne. Tak to się nazywa. Odliczanie godzin już. Czas zacząć. To już w godzinach. Tak, tak. Również nad Zatoką Perską. Bardzo pięknie dziękujemy państwu. Także i z zagranicy wielkich miast. Pan Karol Strzepnicy informuje, że za oknem -2 z życzeniami miłego dnia i pani Beata też prosi o to, by uważać na drogach, bo szyby oblodzone, jeszcze jakieś 5 minut skrobania w Poznaniu, zimno, ale w sercu ciepło i bardzo serdecznie dziękujemy za te przedświąteczne życzenia. Po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami, będą oczywiście prognozy pogody, szczególnie dla naszego regionu, no dziś tak koło -2 plus 1, szczegóły po 5. Będziemy szeleścić prasą, będzie kalendarium, także to muzyczne spotkanie z kącikiem muzyki country, również w tym przedświątecznym ubraniu. To i więcej po godzinie 5, a do 5 Grażyna Łobaszewska i Kto może robi głośniej. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród ból w ciepłe babie lato. Kości grzał, a innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Zimnych jak mrok, starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękki. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. We'll be right back. plącze drogi, pomyli prawdy, im zboże oddzieli od trawy. Broni się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. To Trójka Polskie.